أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinden başka herhangi bir örnek ve önder tanımayacak bütün muvahhidlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Geçenki derste, ki biraz önce derse başlamadan önce tekrarını yapmıştık. Geçenki derste İslam alimlerinin ve ehli sünnet imamlarının çoğunluğunun bu kaidenin, yani her zaman genel küfür muayyen bir, belirli bir şahsın küfrünü gerektirmez, ola ki o kişide tekfiri engel olan bir takım meseleler söz konusu olabilir kaidesinin doğru olduğuna dair ne yapmıştı üstad? Alimlerin görüşlerinden nakiller yapmıştı ve daha sonra acziyet, yani Allahu Teala'nın emrini yerine getirememek ve bir kimsenin buna güç yetirememesi durumunun İslam'da yer edindiğini, Tekabun suresi 16. ayet ve Bakara suresi 286. ayetlerle beraber alimlerimizin de görüşlerini yapmıştık, ifade etmiş ve onu, acziyet hususunu bu şekilde dile getirmiştik. Çünkü sonuç itibariyle acziyet, yani bir kimsenin Allah'ın emrini yerine getirememe hususunda aciz olmuş olması ve yerine getirememesi, hemen hemen direkt diğer bütün kurallarla bağlantı kurulabilecek bir mesele olduğu için üstad bunu başta ele alıyor. Başta bunu ne yapıyor? Bu şekilde değerlendiriyor. Ve bugün bir kimsenin tekfirine engel olan meselelerin ilki olan maddeye geçiyoruz ki o da ademu buluğihil hitab eşşer'i. Ademu buluğihil hitab eşşer'i, bir kimseye şer'i hitabın, yani Allah Tebareke ve Teala'nın emrinin bir kimseye ulaşmamış olması durumu. Eğer bir kimseye Allahu Teala'nın emri ulaşmamış ise o kişi nedir? Mazurdur, mazeret sahibidir. Ve üstad diyor ki فَمَا وَقَعَ فِي الْمُخَالَفَةِ اَوْ الْكُفْرِ بِسَبَبِ عَدَمِ بُلُوغِ الْخِتَابِ الشَّرَعِي فَاِنَّهُ لَا يَطَالُهُ الْوَعِيدِ وَلَا يَكْفُرْ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ بِبُلُوغِهِ الْخِتَابِ الشرعي قال الله قال رسول الله. Burada üstad diyor ki her kim ki Allahu Teala'nın hitabının kendisine ulaşmamış olması sebebiyle Allah'ın emrine muhalif bir duruma düşecek olursa, ya da Allahu Teala'nın emrinin kendisine ulaşmamış olması sebebiyle küfre düşecek olursa, Allah'ın hitabının kendisine ulaşmamış olması o kişinin tekfirine engeldir. Ve diyor Allahu Teala'nın hitabı da kâlallah kâle Resulullah demektir. Yani Allahu Teala şöyle dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi ki şeklinde ona hakikatin iletilmiş olmasıdır. Yoksa falanca alim böyle dedi diye, ya da sadece mücerret bir şekilde filanca böyle dedi, filancalar öyle dedi diye bir kimseye bir sözün aktarılmış olması geçerli değildir. Ona Allah böyle buyurdu ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bu şekilde buyurdu şeklinde bir hitabın ulaşmış olması, Allahu Teala'nın hitabının o kimseye ulaşmış olması demektir. Aksi takdirde eğer ki Allah'ın emrinin ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın emrinin kendisine ulaşmamış olduğu bir kimse söz konusu ise o kişi ne diyor? O kişi mazur, kabul edilir. Kendisine Allah ve Resulü şöyle dedi denildikten sonra, şöyle dedi denildikten sonra eğer ki diyor o ne yapar? o kişi inkar edecek olursa, kabullenmeyecek olursa artık ne olmuştur? Artık o kimsenin mazereti ortadan kalkmıştır. Biz burayı geçenki derste burayı kardeşler okumuştuk. Burayı okumuştuk. Ve daha sonra özellikle hatta şu anda ben sayfalara bir bakıyorum. Evet. Tamam, biz buradan devam edelim inşallah. Bu şekilde inşallah daha hayırlı olur. Ve ne diyordu üstad? Hani hatırlarsınız diyordu. Bir kişi ne yapmıştı? Peygamber aleyhissalatu vesselama haram kılınmış olmasına rağmen gelmiş ve demişti ki Resulullah aleyhissalatu vesselama bizzat içki kabı içerisinde içki sunarak Resulullah aleyhissalatu vesselama içki içme teklifinde bulunmuştu. Ve Allah-u Teala içkiyi haram kıldığı halde o kişi onun helal olduğuna ne yapıyordu? İtikat ediyordu. Ama buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içkinin haram kılındığı Allah-u Teala'nın emrinin kendisine ulaşmamış olması sebebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmıştı? Mazur görmüştü. Onu küfürle itham etmemişti. Sadece ona açıklamıştı. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiğiniz gibi Medine'ye gelip Medine'de 16 ay yaklaşık 16 ay süre içerisinde hala Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmış ve sonra Allah-u Teala'nın emriyle namaz ne yapılmıştı kardeşler? Namaz kıble olarak Kabe'ye çevrilmişti. Kıble olarak Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar ne yapmıştı? Mescid-i Haram'a yöneltilmişlerdi. Ve yine bildiğiniz gibi bir takım insanlar Allah-u Teala bu emri verdiği halde hatta haber kendine ulaşıncaya kadar ki Habeşistan'da olan insanlar vardı, Habeşistan'da olan Müslümanlar vardı ki onlara haber gerçekten çok daha geç ulaşmıştı. O kimseler o zaman içerisinde Mescid-i Aksa'ya doğru kılmış oldukları namazların iadesi kendilerinden hiçbir şekilde istenilmedi ve o kişiler ne oldu bu hususta? Mazur kabul edildiler. Ve yine bildiğiniz gibi Müslümanlar Allah-u Teala'nın kıblenin Kabe'ye çevrilmiş olmasının gerektiği hususundaki emrinin yerine getirilmesinden sonra Küba'ya da gelmişler ve orada sabah namazını kılan insanlara daha onlar rükuda iken ne yapmıştılar? Haber etmiştiler. Allah-u Teala kıbleyi değiştirdi. Ey Müslümanlar artık kıble nedir? Artık kıble Kabe'dir demişti ve o haberi ulaştırmıştı ve Müslümanlar da ne yapmıştı o sahabe namazın içerisinde rükudayken Kabe'ye dönmüşlerdi. Ve bunlar da bilmedikleri için mazur olmuşlar çünkü Allah'ın emri kendilerine ulaşmamıştı. Ve yine Allah-u Teala'nın gücü ve kudreti hususunda evlatlarına kendisinin ölümünden sonra yakılmasını, külünün yarısının toprağa dağıtılmasını ve külünün yarısını da denize atılmış olmasını çocuklarına salık veren kimsenin Allah-u Teala'nın kudreti hususundaki cehaleti ve Allah-u Teala'nın bu husustaki emrinin kendisine ulaşmamış olması hususundan dolayı onun da mazur kabul edilmiş olması da bunun delillerinden bir tanesiydi. Ki Nisa suresinde Allah-u Teala Rusulen mübeşşirine ve münzirine demişti. Yani biz elçiler gönderdik uyaran ve korkutan elçiler. Niçin? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٍ بَعْدَ الرُّسُلِ Ta ki insanların lehine Allah-u Teala'nın da aleyhine bir delilleri kalmasın. Yani eğer bir Allah'ın emri kendine ulaşmayacak olur ise o kişiler ne yapmak hususunda Allah-u Teala'nın karşısında ya Rabbi senin haberin bize gelmemişti ki dedikleri zaman Allah-u Teala karşısında bir delilleri söz konusu olacak idi. O yüzden Allah-u Teala biz elçiler gönderdik ki artık onların bir delili kalmasın. Demek ki elçi gelse dahi Allah'ın emri kendisine ulaşmamış olan kişiye elçi gelmemiş olma durumundaki meselede daha doğrusu elçinin gelmediği kişi konumunda olmuş olması için mazur o görüldüğü yine bu ayetten direkt olarak çıkıyor. Ve yine Allah tebareke ve teala İsra suresi 15. ayetinde ne diyordu? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Biz bir elçi göndermediğimiz müddetçe hiçbir şekilde azap edecek değiliz. Çünkü Allah-u Teala'nın onları mükellef tutmuş olmaları ve mükellef olarak Allah'ın emrinden sırt çevirmiş olmaları akabinde Allah'ın onlara helak etmiş olmasının sebebi ne? Biz onlara elçi gönderdik. Dolayısıyla elçi gönderilmemiş olanların azaba uğratılmaları söz konusu değildir. Ve yine Şankiti bu ayet tefsirinde ne diyordu kardeşler? 3. cildin 471. sayesinde zahiru hazihil ayet el kerime ennallaha celle ve ala la yuazzibu ahaden min halqihi la fid dunya vel ahire hatta yeb'as rasula yunziruhu ve yahzuruhu feyasi zalikar rasul ve yestemirru alel kufr vel ma'siye ba'del inzari vel i'zar. Şenkiti diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Bu ayetin zahirinden diyor bizim anlamış olduğumuz husus şudur ki Allah Celle ve Ala hiç kimseye, yarattıklarından hiç kimseye ne dünyada ne de ahirette bir elçi, nasıl bir elçi? Kendisini korkutan ve uyaran bir elçi göndermediği müddetçe ne dünyada ne de ahirette Allah kuluna azap etmeyecektir. Ha Allahu Teala elçisini gönderir, sonra o kişi bu elçiye isyan eder ve küfründe devam eder, günahında devam ederse, uyarıldıktan, korkulduktan sonra devam ederse ondan sonra azap söz konusudur. Hem dünyada diyor hem de ahirette Allah'ın elçisinin kendisine gelmediği, uyarının kendisine gelmediği kişi ta ki Allahu Teala kendisine elçi gönderip emri ulaşıncaya kadar ne yapmaz? Azap etmez. Yine kardeşler ve kâle İbn Hazm fil usul vel furu' Usul ve Furu isimli kitabında 131. sayfasında İbn Hazm Allah ona rahmet eylesin diyor ki fenassallahu teala ala enne'n nezarete inma tulzimu men belagathu. Dikkat edin, İbn Hazm da aynı ifadeyi kullanıyor ve diyor Allahu Teala şu hususu dile getirmiştir ki Allahu Teala'nın uyarısı kendisine tebliğ edilen kişi için geçerlidir. Yani onu mükellef kılar, onu sorumlu tutar. Allahu Teala'nın uyarısı kendisine gelmemiş olan kişi mazurdur. Bunu da aynı şekilde İbn Hazm ne yapıyor? İfade ediyor. Ve diyor ki devamında ve ennehu Teala la yuazzibu ahaden illa ba'de irsalir rusul. Ve Allah hiçbir şekilde bir elçi göndermedikçe ne yapmıştır? Bir kimseye azap edici olmamıştır. Yani elçi göndermeksizin Allah kimseye diyor İbn Hazm azap etmez. Ve üstad diyor ki fesahha bihaza enne men lem tabluhu ad-da've imma linqizahi makanihi ve imma liqisri muddatihi isra mab'athin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fe innehu. Üstad diyor ki burada işte burada da sahih olarak önümüze çıktığı gibi davetin kendisine ulaşmamış olan kimseler, yani kendilerine davetin ulaşmamış olduğu kimseler, İsterse mekanlarının, oturdukları yerin uzaklığından olsun, İsterse peygamber ile, peygamberin gönderilmesi ile aralarında çok kısa bir müddet olsun, sonuçta davet kendisine ulaşmamış olan kişi nedir? La azabe aleyhi ve la yelzimuhu şey. Allah ona hiçbir şekilde azap etmeyecektir ve hiçbir şeyde ne yapılmaz? O kişi mecburi kılmaz. Yani emir ulaşmadığı için o kişiye, o kişi mazurdur. Ve diyor ne? Ve haza kavlu cumhuri ashabina. Bu bizim cumhur ashabımızın nedir? Yani alimlerimizin çoğunluğunun görüşü de budur. Allahu Teala'nın kendilerine elçi göndermediği ve davetin kendilerine ulaşmamış olduğu kimselerin mazur oldukları, mazeret sahibi oldukları görüşü de alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. Ve üstad diyor ki ve kezalik, yine buna örnek verecek olursak el erba'a ellezine yahteccune yevmel kıyameti bi ademi buluğihim nezaratir rusul. Bakın diyor, bunun delillerinden bir tanesi de kıyamet günü kendilerine bir elçinin, bir peygamberin uyarısı gelmediği için mazeret ortaya koyacak kişilerin mazeretlerinin kabul oluşudur. Dört kişi diyor, dört sınıf vardır ki diyor üstad, bu kişi Allahu Teala karşısında ne yapacaklar? Mazeret ortaya koyacaklar ve Allahu Teala da ona göre onlara hükmedecek. Ne için? لِعِلَّةٍ قَاهِرَةٍ لَا يَسْتَطِعُونَ دَفْعَهَا. Ki bu dört kişi diyor, güç yetiremedikleri bir şeyden dolayı Allah katında mazur kılınmıştılar. Peki bu dört kesim kimdir? Ki bunu da yine hadisten çıkartmıştır ve hadise aktarıyor. Hadiste bakın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki kardeşler, hadisimiz İmam Ahmed'in ve diğerlerinin çıkartmış olduğu Sahihul Cami'a's-Sagir'de 881 nolu aktarılmış olan hadis. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki erbaatun yahtaccune yevmel kıyame. Kıyamet günü 4 kişi vardır ki bu 4 kişi delil getirirler, hüccetleri vardır. Yani Allahu Teala karşısında mazeret sahibidirler. Peki kimdir diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Raculun asam la yesma'u şey'e. Hiçbir şey işitmeyen sağır kişi. Ve raculun ahmak. Kafası çalışmayan, aklını yitirmiş olan kişi. Ve raculun herim. İhtiyarlık dönemine varmış olan kişi. Ve raculun mâte fî fetrah. Ve kendisine bir peygamberin ulaşmamış olduğu kişi. Bu 4 kesim diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Mahşer günü ne yapacaklar? Mahşer günü Allah'a bir delil ortaya koyacaklar. Ve Allahu Teala mazeretlerini kabul edecek oraya kadar. Fe emmel asam fe yekul. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki sağır olana gelince der ki Rabbi lekad ca'el islamu ve ma esma'u şey'e. Evet, sen İslam'ı gönderdin. İslam bana geldi. Fakat ben hiçbir şey işitmiyordum ya Rabbi. Ve emmel ahmak, ahmağa gelince feyekul, der ki Rabbi lekad ca'el islamu ve la a'kilu şey'e. Evet, İslam geldi ya Rabbi, fakat ben hiç akledemiyordum, aklım yoktu benim. Akılsız bir kimseydim, deliydim ben. Dolayısıyla ben senin İslam'ını anlamaktan acizdim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ikinci kişi olarak da bunu sayıyor. Ve emmellezî mâte fil fetrah. Fetrah döneminde ölen kimseye gelince feyekul, der ki Rabbi mâ etâni leke rasûl. Feyekhuze mevâsîkahum. Ki ondan sonra Allahu Teala ne yapacak? Onlara emredecek. Üçüncü kişi, ki hadisin metninde burada üçüncü kişi aktarılmış değil. Orada üçüncü kişiden kasıt da kardeşler aşırı derecede yaşlanmış olan herim. Aşırı derecede yaşlanmış olan, artık hiçbir şey algılamak gibi bir imkanı olmayan kişi. Yani yaşı oldukça ilerlemiş, artık anlamak, tartmak, kavramak gibi bir özelliği kalmamış olan ihtiyar. O konumdan sonra o da nedir? O da mazeret sahibidir. Ve dördüncü kişi de neydi? Dördüncü kişi de kendisine bir peygamberin gelmediği kişidir. O da ya Rabbi senin elçin bana gelmedi ki diyerek mazeret ortaya koyacak. Bakın bu 4 kişi Allahu Teala katında ne yapıyorlar kardeşler? Bir mazeret ortaya koyuyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki feyehuze mevasiqahum leyuti'unne. Kendisine itaat edeceklerine dair Allahu Teala onlardan söz alır. Yani siz bana itaat eder misiniz? Her halükarda benim sözüme tabi olur musunuz diye Allahu Teala onlardan söz alır. Onlar da ne yaparlar? Söz verirler. Fe yursilu ileyhim enidhulun nar. Ve Allahu Teala onlar için ne yapar? Şöyle bir emir verir. Haydi gidin ateşe girin denir onlara. Haydi ateşe girin. Aslında bu Allah Tebareke ve Teala'nın onları bir sınavıdır. Allahu Teala onlara ateşe girin der. Önce onlardan sözüme itaat edecek misiniz diye. Sözüme itaat edecek misiniz diye söz aldıktan sonra Allahu Teala onlara haydi ateşe girin der ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki "Femen dakhalaha kanet aleyhi bardan ve selama." Her kim ki Rabbim bunu emrettiyse ben bunu yerine getireceğim diye o ateşe atlarsa, o ateş senin için, onun için bir soğukluk ve bir selamet yurdu olur. "Ve men lem yedhulha." Her kim de diyor ateşe girmeyecek olursa, yani ben sana söz verdim ya Rabbi ama ben ateşe girmem diye ateşten kaçacak olursa, suhibe ileyha, o kişi de ateşe itilir diyor. Yani onlar için de böyle bir imtihan söz konusu orada diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Üstad diyor ki fehaula, bunlara, bu kimseler alehtilafi esbabi cehlihim bil hitabi şer'i cemi'uhum yeşterikune fi sıfetin vahide. Bu 4 kesim diyor, her ne kadar farklı farklı kişiler olsa bile, yani sağır, bir tanesi ahmak yani deli, bir tanesi aşırı derecede ihtiyarlamış, artık algılama kapasitesini kaybetmiş olan kişi, bir tanesi de peygamberin kendisine ulaşmadığı kişi. Bu 4 kesim her ne kadar da farklı farklı özelliklere haiz olsalar da bu kişi, 4 kişinin beraber olduğu, birleştikleri bir husus vardır. O da nedir? Ve hiye ademul kudreti ala buluği ev fehmil hitab-ı şer'i. O da Allahu Teala'nın şer'i hitabının, emrinin anlaşılmaması ve Allah'ın emrinin kendilerine ulaşmaması hususunda bir olmalarıdır. Bu dört kesimin mazur görülmelerinin sebebi nedir? Sonuçta onlar Allah'ın emrini anlamamış, Allah'ın emri onlara ulaşmamıştır. Dolayısıyla bu bizim başlıkta getirmiş olduğumuz Allah'ın emrinin kendisine ulaşmamış olduğu kişi nedir? Sonuçta mazeret sahibidir. Kaidesinin doğru olduğunu ne yapar? İfade eder. Ve yine üstad diyor ki وَكَذَٰلِكَ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالْ. Sahih olarak Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bize iletilmiş olan başka bir rivayette de geçtiği şekliyle ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكْ. Her kim ki Allah'tan başka bir kimsenin adına yemin edecek olursa küfre girmiştir, şirke düşmüştür. Ki buradaki küfür ve şirk, insanı dinden çıkartan küfür ve şirk olmamasına rağmen sonuçta büyük bir vaittir, haramlardan büyük bir haramdır. Ve üstad diyor ki Resulullah böyle buyurdu. Ama diyor ve bil mukabil, buna rağmen İbni Ömer'den rivayet edildiğinde ne diyor? İbni Ömer Resulullah aleyhissalatu vesselam İbni Ömer'i bir gün şöyle derken işitti. Ve ebi, babama yemin olsun ki, babamın üzerine yemin olsun ki diye İbni Ömer'i Peygamber aleyhissalatu vesselam bu şekilde yemin ederken işitti. Fekal, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki İnnallâhe yenhâkum en tahlifu bi âbâikum. Allah babalarınızın üzerine yemin etmenizi ne yapar? Yasaklar. Sizi bundan nehyeder. Ki bu rivayet Bukhari ve Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayet. Yine İmam Nese'inin de sahihinde aktarılmış olan 3526 nolu hadis. Ki burada Allah Tebareke ve Teala'dan başkasına yemin etme meselesi akabinde İbni Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlunun babası üzerine yemin etmiş olmasından sonra Resulullah'ın bunu açıklaması, Allah bundan nehyeder diye ona öğretmiş olması. Çünkü o bunu bilmiyordu. Bilseydi zaten böyle bir şey yapmazdı. Bilmediği için de hüküm kendisine kalkmış ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sen yani küfre girdin, şirke düştün ya da azabı gerektirecek büyük bir haram işledin diye yapmıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bunu bilmediğini bilerek ne yapıyor? Ona açıklıyor. Ve yine فَدَلَّ الْحَد۪يثُ اَنَّ قَوْلَ الْكُفْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ دَائِمًا اَنْ يَكُونَ قَائِلُهُ كَافِرًا اَوْ مُشْرِكًا. Ve yine bu hadisten biz şunu da çıkartırız. Her küfür sözünü ya da bir kimseye şirke sokan her bir sözü ağzından çıkaran kişinin doğrudan küfrüne hükmedilmesi doğru değildir. Bu anlamda onun engeli olabilir. Ve delle kezalike enne Umar radıyallahu anhu kâne ma'zûran, ki Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer neydi? Ma'zurdu. Lem yekun kad semi'a min qablin nehyen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O daha önce Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu nehyinden neydi? Bu nehyinden habersiz idi. Dolayısıyla Allahu Teala'dan başkası adına yemin etme hususundaki nehyi bilmediği için o bunu yapmıştı. Bilmediği için de mazurdu. O yüzden diyor biz Peygamber aleyhissalatu vesselamı onun mazeretini kabul ederken görüyoruz. Ve sadece ona öğretip onu nehyettiğini görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bir suçlamada bulunmuyor, ona bir hüküm vermiyor, sadece açıklıyor ve öğretiyor. Dolayısıyla onun bilmemesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Mazeret olarak kabul ediyor. Ve yine hatırlayın ki bu rivayet daha önce geçmişti. Bir kimse ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a? Mâ şâallâhu ve şi'it. Allah ve sen dilersen demişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Ece'alteni lillâhi niddâ. Ece'alteni lillahi nidde. Sen beni Allah'a denk mi tutuyorsun demişti. Bel bilakis de ki kul maşallahu vahde. Bilakis tek olarak Allah ne dilerse de. Ve bu kişi bilmediği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne demişti? Beni Allah'a ortak koşma, Allah'a denk tutma. Sadece Allah dilerse de. Çünkü ben Allah'ın dışında dilemek gücünü kendisine elinde bulunduran bir kimse değilim diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kimseyi ne yapmış? Uyarmış ve sadece onu öğretmişti. Bilmediği için onu bu anlamda müşrik olma sıfatıyla sıfatlandırmamıştı. Ve yine Hatırlayın kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yine bize aktarılmış olan bir rivayette ki geçmişti, bir sahabe gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıştı? Secde etmişti de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu nehyetmişti ve ona ne demişti? Hiçbir beşerin başka bir beşere secde etmesi söz konusu değildir. Eğer bir beşer başka bir beşere secde edecek olsaydı, ben kadının kocasına secde etmesini, hangi sebepten dolayı? Onun üzerindeki hakkının büyük olmuş olmasından dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kendisine secde eden sahabeye sen Allah'tan başkasına secde ettiğin için küfre girdin, sen haram işledin, sen müşrik oldun demiyor. Tam aksine o bilmediği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bilmediğini bilerek ona ne yapıyor? Açıklıyor ve öğretiyor. Ve üstad diyor ki fektefe sallallahu aleyhi ve sellem bita'limih ve lem yahmil aleyhi kufr. Kufru men secde li gayrillahi ta'ala. Kufra men secde li gayrillahi ta'ala. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona öğretmekle yetindi. Allah'tan başkasına secde eden kimsenin küfre girmiş olduğu hükmünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapmadı? Uygulamadı. Ve diyor üstad, yine burada ekstra ekleyebileceğimiz, kitabın aslında geçmeyen ama yine üstadın başka bir yerde aldığı bir mesele ki kardeşler, bilmeyen bir insan, yani bilmemiş olduğundan dolayı mazeret sahibidir. Hatta öyle ki bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle beraber mescidinde otururken kardeşler, bir kimse geldi ki bedevi olma ihtimali çok yüksek, yani aşırı derecede yüksek. Ve bu kişi, insanlar mescitteyken affedersiniz küçük abdestini mescidin bir kenarına yapmaya kalktı. Ve bunun üzerine o insanlar o mescide gelip de affedersiniz Bevle'den kişiye öyle bir yüklendiler, öyle bağırdılar, şey yaptılar ki adam korktu bir anda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradakilere durun dedi. Bırakın işini tamamlasın. Ve diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bırakın, onlar onu bırakıyorlar, geliyorlar. Tabi adam biraz fenalaşmış, yani oradaki sahabenin çıkışı düşününsene. Yani bugün yeryüzünde en kutsal mescitlerden, Mescid-i Haram'dan sonra en faziletli olan Mescid-i Haram'a geliyor bir tanesi ve Bevle diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bilmediğini, onun cahil olduğunu bildiği için onlara diyor ki bırakın yapsın. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bevlettikten sonra, izalesini emrettikten sonra ona açıklıyor. Bak diyor, bu yaptığın şey burası için uygun değildir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu orada güzelce eğitiyor. Hatta o kişi, yani enteresandır, o kişi orada elini kaldırdı, dedi ki Allahümme erhamni ve Muhammede ve la terham min gayrina ahada. Ya Rabbi dedi, benimle Muhammed'i bağışla, ikimizin dışında hiç kimseyi bağışlama. Yani öbürlerine öyle kızmıştı ki, yani onlar kendisine, sahabe kendisine o şekilde çıkınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da o yumuşaklığından, o tatlılığından, o algılama güzelliğinden dolayı öyle hoşuna gitmişti ki böyle de hatta ellerini kaldırıp Allahümme erhamni ve Muhammede, beni ve Muhammed'i bağışla ya Rabbi ve la terham min gayrina ahada, bizim dışımızda kimseyi bağışlama demişti. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona yine anlatarak ne demişti? Kad dayyakta vasi'an, sen Allah'ın geniş olan rahmetini daralttın demişti ona. Kad dayyakta vasi'an, yani geniş olan şeyi sen darlaştırdın demiş, ona da öğretmişti. Orada da gördüğünüz gibi, yani Allahu Teala'nın mübarek mekanlarından bir tanesi mescit, ki bunların da hatta kutsal olanlarından bir tanesi Mescid-i Nebevi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescidi, oraya bevleden bir kimse ne bilmediği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun mazeretini kabul ediyor ve bu anlamda ona sadece öğretiyor, ona suçlama yapmıyor. Ve yine üstad diyor ki ve mislu haza la yuqalu limen balagahu al-khitab al-shar'i thumma yata'ammat muhalafati. İşte burada biraz önceki hadisleri de hatırlayın. Hatta en sonki işlediğimiz Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a secde eden kimseyi de hatırlayın. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor, sonuç itibariyle şer'i hitap ona ulaşmadığı için ne yapmıştı? Onu bu anlamda mükellef tutmamıştı. Allah'ın hitabını duyup da sonradan hala aksine amel ortaya koyan kimse bu anlamda sorumludur. Buradan açık olarak diyor ne yapılır? Anlaşılır. Hatta diyor küfre girmiş olması durumunda emir kendisine ulaştıktan sonra devam ederse bu anlamda tabii ki küfre girmiş olur. Kema fil hadis. Yine diyor hadiste geçtiği gibi ki Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan rivayet eden bir hadiste قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب غنيمه امر بلالا. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ganimet yani bir cihattan sonra bir gazveden sonra insanlar ne yaparlar? Karşı taraftan ganimet elde ederler ve Müslüman askerler onları ellerinde taşıyıp geriye getirirler ve Abdullah İbni Amr diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Emara Bilal'en, Bilal'a emretti. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh ona emretti. فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِعُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Bilal'a ey Bilal insanlara söyle ganimetlerini alsın gelsinler diye emretti. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam onların ganimetlerini yaptı? Beşte birini ayırdı ve onları taksim etti. فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ مِنْ شَعْرٍ. Ve diyor daha sonra yani Hazreti Bilal'ın özellikle insanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ganimet mallarınızla beraber sizi çağırıyor emrinden sonra gelen bir kimseye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? O kişi diyor ki ya Resulullah haza fi ma kunna asabna min al-ganime. İşte bu benim elimdeki de ya Resulullah nedir? Benim ganimetten alıp geldiğim paydır. Ki gerçekten çok da az bir pay olmasına rağmen bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emretmiş. Herkes ganimet malını, yanındaki ganimet malını alsın gelsin. Onu beşte birine ayıracağız ve taksim edeceğiz demiş. Ve bu kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geç geliyor. Daha sonradan geliyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulullah bu da benim ganimet olarak aldığım diyor. Bunun üzerine bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kişiye buyuruyor ki Esemi'te Bilalen Yunadi 3 sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 3 sefer tekrar ediyor. Sen Bilal'ın çağırmasını duydun mu diyor. Yani Bilal sizi çağırırken Bilal peygamber ganimet mallarınızla beraber sizi çağırıyor derken duydun mu diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O da ne dedi? Gale dedi ki naam. Evet ey Allah'ın Resulü ben Bilal'ı bu şekilde çağırırken duydum. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sefer diyor ki فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَجِئَ بِهِ. Madem Bilal'ın davetini duydun niye gelmedin? Niye zamanında getirmedin? فَاَتَذَرْ. Ve o kişi mazeret ortaya kondu. Ya Resulallah beni bağışla dedi. Kusuruma bakma dedi. Ama bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Bilal'ın münadi olarak çağırmasını duyan yani Hazreti Peygamber'in emrini duyan ama buna rağmen emrini yerine getirmeyen kişi için ne diyor? Affet dediği halde kun ente teci'u bihi yevmel kıyame felen ekbelehu ank. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen onu yarın kıyamet gününde getiren kişi ol. Yarın kıyamet günü bunu getirirsin. Ben ebediyen bunu senden almayacağım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat ediyor musunuz? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne kadar ağır olursa olsun Allah-u Teala'nın emri kendisine ulaşmamış ya da Allah-u Teala'nın emrini yanlış anlamış olan kişi için Allah-u Teala Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu mazeret sahibi kabul ederken Hazreti Bilal'ın çağırmış olmasını duyan ama buna rağmen tembellik edip gelmeyen kişiye ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Kıyamet günü sen bu ganimet malını alır gelirsin. Vallahi ben senden diyor bunu kabul etmeyeceğim. فَلَنْ اَقْبَلَهُ عَنْكِ. Ki bu rivayet Ebu Davud'un 2359 numaralı rivayeti ki bu kişi ganimet malından çalmış bir kimse olarak mahşer günü dirilecek. Hani hatırlayın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Ben sizi sahih bir hadiste yarın yanında bir deve olarak ya Resulullah bana şefaat et, ya Resulullah bana yardım et derken ve ben de kendimi ona ben sana ulaştırmamış mıydım? Ben sana iletmemiş miydim derken bulmayayım. Ki ganimet malından çalınmış olmak bildiğiniz gibi büyük bir günah. Bakın burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hususunu üstad diyor ki feteemmel düşün diyor. Keyfe ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'zur. Bak Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor onun mazeretini kabul etmedi. Neden? وَذَٰلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الْخِتَابِ الشَّرْعِي بَعْدَ بُلُوغِهِ اِيَّهِ. Şer'i hitap, yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözü kendisine ulaşmış olmasına rağmen o kişinin emre muhalefet etmiş olmasından dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam onu ne yapmadı? Mazur kabul etmedi. Onun mazereti geçerli olmadı. اِلْمَنْ اَنَّ مُخَالَفَتَهُ هِيَ دُونَ الْكُفْرِ فَكَيْفَ لَوِرْتَقَتْ اِلَى دَرَجَةِ الْكُفْرِ لَا شَكَّ اَنَّهُ اَوْلَى بِاَلَّا يُعْذَرُ. Üstad diyor ki, bakın buradan da çıkartarak, dikkat edin diyor, bu kişinin yaptığı sadece bir haramdı. Yani küfür değildi. Bir haramda dahi, yani bir haramda dahi, helal haram meselesinde dahi Peygamber aleyhissalatü vesselam onun mazeretini kabul etmezken, Allah'ın emri kendisine ulaşmış olan bir kimsenin, yani tevhid gibi, şirk gibi kişinin küfrünü gerektiren bir hususta tabii ki mazereti kabul edilmez. Yani Allah'ın emri kendisine ulaşmış olan kişinin haramda bile mazereti kabul edilmiyorsa akidede mazereti hiç kabul edilmez. Ama Allah'ın emrine ulaşmama durumu hariç. وَنَحْوَ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ف۪ي صَح۪يهِ مُسْلِمِ. Ve Sahih-i Müslim'de Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan aktarılmış olan sahih bir rivayette aktarıldığı gibi diyor üstad. Ne diyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam? وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪يهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Nefsimi, canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki bu ümmetten, yani benden sonra gelmiş olan ümmetten gerek Yahudi gerek Hristiyanlardan bir tanesi beni duyar da sonra benim Allah'tan getirdiğime iman etmeden ölecek olursa mutlaka o kişi ateş ehlidir diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ateş ehlidir. Ve ne diyor üstad? فَعَلَّقَ الْعَذَابَ وَدُخُولِ النَّارِ وَدُخُولَ النَّارِ عَلَى مَنْ يَسْمَعْ بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبِدَعْوَتِهِ ثُمَّ هُوَ لَا يُؤْمِنْ. Dikkat edin. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Beni işitip de iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam azabı ne ile alakalandırdı? Kendi isminin duyulmuş olmasıyla, yani peygamberliğinin davetinin ona gitmiş olmasıyla alakalandırdı. Demek ki Allah'ın Resulü'nün isminin kendilerine ulaşmadıkları ve Allah'ın Resulü'nün davasının, davetinin kendine ulaşmadığı kişiler bu anlamda ayrı bir hükümle hükmünürler. Onlar mazeret sahibidirler diyor. Evet, üstad bu konuyu burada bitiriyor kardeşler ve diyor ki tembih. Burada bir tembihte bulunmamız lazım. Men kana cehluhu bil hitab eş-şer'iy natican an taqsir ve ihmal minhu yastati'u daf'ah. Dikkat edin diyor. Burayı şunu ayırmak lazım. Bir kimsenin Allahu Teala'nın emrine muhalif bir duruma düşmüş olmasının sebebi şayet kendi ihmali ya da kendi tembelliği ise aslında güç yetirdiği bir şey olmuş olmasına rağmen kendi ihmali ve tembelliğinden dolayı sadır olmuş Allah'ın emrini bilmiyor ise lakin isaruhu lid-dunya ve meşagiluha ve meta'iha ce'alehu la yef'al ve la yebzel cehdehu el-mustata' litef'il cehli anhu fima yecibu aleyhi ta'allumu. Ve bu kişi diyor dünyaya olan meylinden, dünyaya olan rağbetinden, dünyalık sıkıntılarından dolayı aslında gayret ettiği zaman üstesinden gelebileceği bir sebep olmasına rağmen tembellik ettiğinden dolayı eğer Allah'ın emrinden habersiz ise la ya'zur, o kişi diyor ne yapmaz? O kişi mazeret sahibi değildir. Burayı ayırıyor üstad. Yani şimdi bilmemek derken diyor bir insan var ki hocanın dizinin dibinde, hakikati söyleyen bir hocanın dizinin dibinde. Ama adam kulak asmıyor, dünyayla uğraşıyor, dünyalıklarla uğraşıyor. Aslında komşusu. Belki kaç seferde gidip gelip yanında oturuyor. Ama ne zaman ki o kişi Allah adına bir mesele açacak olsa daralıyor ve kaçıyor. Bu kişi diyor mazeret sahibi değildir. Kalkıp da ben bilmiyordum diyemez. bu kişi mazeret sahibi değildir diyor. Çünkü o üstesinden gelebileceği bir sebep olmasına rağmen cehdini göstermemiş ve elinden geleni yapmamıştır. Ortadan kaldırabileceği bir engeldir bu. O yüzden de ne yapmıştır? Mazereti kabul edilmemiştir. Neden? Çünkü diyor bakın Allah Tebareke ve Teala İbrahim suresinin kardeşleri 3. ayetinde ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Ne diyor Allah-u Teala? Dünya hayatını, ahiret hayatına tercih edenler, dünya hayatını sevenler, dünya hayatını daha sevimli görenler, dünya hayatını daha hoş karşılayanlar ve Allah yolundan alıkoymak isteyenler, Allah'ın dininde bir gedik açmaya, insanları onda engelleyebilecek bir engel, bir gedik, bir yara açmaya çalışanlar var ya, onlar apaçık bir sapıklık içindedirler diyor Allah-u Teala. Ve ne diyor? يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatını daha hoş gördüler. İşte Üstad diyor ki dünya hayatını hoş gördüklerinden, dünyanın süsüyle, dünyanın meşgalesiyle iştigallerinden dolayı aslında yapabilecekleri şeyden geri durmuşlarsa mazeretleri geçerli değildir. Çünkü bizim diyor bahsettiğimiz geçerli olan mazeret kişi istemiş, arzulamış, gayret etmiş olmasına rağmen hala elde edemediği ilimdir. Ondan dolayı kişi mazurdur diyor. Ve yine Allah Tebareke ve Teala Nahl suresi 107. ayetinde ne diyor kardeşler? Zalike yani azaba uğrayanların o Allahu Teala'nın azabı kendileri için hazırlıklarının sebebi ne? Bi ennehum istahabbul hayate dunya alel ahireh. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına karşılık tercih ettiler. Dünya hayatını beğendiler. Dünya hayatına meylettiler. Dünya hayatına özen gösterdikleri için onlar küfre düştüler. Dünya hayatına meylettiklerinden dolayı onlara azap hak oldu. Onlar dünya hayatına, dünyanın süsüne aldandıkları için onlar bize kulluktan yüz çevirdiler. Ve ennallaha la yehdil kavmel kafirin. Şüphesiz ki Allah nankörlük eden toplulukları hidayet etmez. Burayı diyor üstad ayırmak lazım. Yani bir kişi sırf dünyalık sebebinden dolayı, meşgalesinden dolayı aslında yapabileceği bir şeyden geri durmuşsa bunun mazereti geçerli değildir diyor. Summe ennel uzr kema eslefna min qabl yekunu ma'al aczi ve intifa'il kudra. Daha önceden diyor geçtiği gibi hatırlayın ki mazeret sahibi olmak ne demektir? Bir kimsenin gücünün üzerinde olan aciz olmuş olduğu durumlarda söz konusudur. Gerçekten gücünün üstünde, gücünün altında olan bir şey değil, güç yetiremiyor ve acziyet içerisinde. Dolayısıyla bu kişi nedir? Bu kişinin mazereti geçerlidir. La ma'al kudrati velel istita'e fetenebbeh. Dikkat et diyor. Kişi güç yetirdiği halde, gerçekten gücü, kuvveti, kudreti yerinde olduğu halde eğer ki bunu yapmıyor ise o durumda mazeret geçerli değildir. Fetenebbeh, buraya da dikkatini ver diyor. Yani meseleyi karıştırmamak için buraya da dikkatini ver. Evet üstad bir sonraki maniye geçiyor ki o da ikinci mani. Bizde yaklaşık olarak zannedersem 40 dakika falan geçti ortalama olarak. Biz inşallah devam edebildiğimiz kadar devam edelim. Çünkü bir dahaki derse şimdi başlayarak ancak belki de inşallah yetiştirebiliriz. Evet kardeşler, tekfire engel olan engellerden ikincisi, tekfire engel olan sebeplerden ikincisi et-te'vilu evil fehmul hata lil muradi minen nas. Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu ayetinde ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olan hadisteki kastı yanlış ve anlama, hatalı algılama ve tevil etmek diyor. Ve tevil etmek. Ben burada parantez arası şunu söyleyeyim üstad. Bu konunun arkasında hasaten hangi tür tevilin geçerli olduğuna şerh düşecek. O yüzden yeri geldiği zaman da biz inşallah o konuda birkaç kelam etmeye gayret edeceğiz. Çünkü tevil derken yani ben bundan bunu anlıyorum diye bağımsız bir tevil değil. Tevil için bir takım şartlar ortaya koyacağız. Bu tür bir tevil ancak geçerli olur diyeceğiz. Fakat başlığımız bir kişinin küfrüne yani tekfirine engel olan hususlardan bir tanesi tevil sahibi olmuş olması ve Allahu Teala'nın ayeti ve emrindeki kastı yanlış algılamış olması, hatalı bir şekilde algılaması. Ve üstad diyor ki, her kim ki Allahu Teala'nın emrini yanlış anladığından ya da tevil sebebiyle küfre ya da Allah'ın emrine muhalif bir duruma düşecek olursa ve kana nasu yahtemilu hazel fehm min cihetin medlulatihi lugaviyye ve diyor eğer Allahu Teala'nın ayeti de emri de kelime itibariyle böyle bir algılamayı gerektiriyor ise, yani böyle bir yanlış anlamayı gerçekten mazeret sahibi olarak sahibini gösterecek bir durum arz ediyor ise, bu durumdaki kişinin mazereti geçerlidir. La yekfur hatta tekum aleyhil hucce eşşer'iyye bi izaleti ma eşkele aleyhi fehmu minen nas-ı şer'i. Ta ki diyor o kişiye kendisine müşkileli bir şekilde, yani problemli olan yanlış anlamış olduğu şer'i hitabı ne yapmak? Ortaya koymak, açık olarak dile getirmek, gerçek yüzünü ona göstermiş olmak gerekir. O duruma kadar, ona bu hakikat bildirilinceye kadar o kişi gerek küfür gerek haram olsun bu husustaki muhalefetinden, yani Allah'ın emrine muhalif bir durumda olmasından dolayı ne yapılamaz? Kınanamaz, ona hüküm verilmez diyor ve bunun sebeplerini açıklayacak. Ki kellezi diyor, hatırlayın ne gibi? Hasara li kuddame ibni maz'un ve men ma'ah حيث أنهم استحلوا شرب الخمر وهذا كفر بناء على فهمهم الخاطئ للمراد من النص إلا أنهم بأعيانهم لم يكفروا لشبهة التأويل التي كانت عندهم وقد تقدمت قصتهم. Hatırlayacaksınız, bunların kıssası daha baştan geçmişti ki üstad bu meseleyle bağlantılı olduğu için aynı rivayeti tekrar almaktan çekinmiyor. Çünkü burada Kudame İbni Maz'un isimli sahabeyi ve yanındakileri hatırlayın kardeşler. Sahih olarak aktarılmıştı. Ne yapmışlar bu Kudame İbni Maz'un'un başlarında olmuş olduğu sahabe grubu? Allahu Teala'nın müminlerden iman edenler, sonra Allah'tan sakınanlar için tatmış olduklarında bir beis yoktur ayetini bunlar yanlış anlamıştılar. Halbuki Allahu Teala kimler için indirmişti o ayeti? Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda şehit olan ama daha içki yasağı gelmediği için İçki içen o kimseler için sahabe endişe etmiştik. O kardeşlerimizin durumu nedir demişlerdi ve bu ayetler inmişti. Ve Allahu Teala da ne demişti? Müminlerden Allah'tan korkan, iman eden, kendilerini düzelten, Allah'tan sakınanlar için önceden tatmış olduklarında bir beis yoktur diye Allahu Teala o sahabe için bu ayeti indirmişken bu sahabe ve yanındakiler yanlış anlamışlar. İçkinin helal kılındığını zannetmişler. İçkinin kendine helal olduğunu zannetmişlerdi ve bildiğiniz gibi ne yapmıştılar? İçki içmişlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları çağırmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları çağırdıktan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da söylediği gibi ne yapmıştı? Tövbeye çağırmıştı. Onlar 80'er değnek vurularak, yani tekrar imana çağırmamışlardı. Kelime-i şehadet getirin, bak la ilahe illallah kafir olduğunu denilmemişlerdi. Yanlış bir algılama ve yanlış bir tevilden dolayı ne yapmışlar? Mazeret sahibi görülmüştüler. Çünkü onlar oradaki, onların üzerinde bir sorumluluk yoktur ayetindeki bu kalıbı ne yaptılar? Kendileri için geçerli bir sebep olarak gördüler. Ve kendileri için geçerli bir tevil sebebi de görülmüştür. O yüzden de mazeretleri kabul edilmiştir. Ve yine Adi bin Hatem'den kardeşler, Allahu Teala'nın hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytul esved ki Allahu Teala şu ayeti indirmişti. Yani sizin Ramazan gecelerinde siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar, siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yemenizde bir beis yoktur diyor Allah Tebareke ve Teala. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytul esved. Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Ve Adi bin Hatem diyor ki ehaztu ekalen ebyad, ben diyor beyaz bir iplik aldım ve ekalen esved ve diyor bir de siyah iplik aldım fe vada'tu tuhuma tahta visadeti ve diyor onları yastığımın altına koydum fe nazartu fe lem etebeyyen ve diyor Baktım fakat ayıramadım. Fezekertu zalike li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a açıkladım. Fedahik. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Güldü. inne visadeke le aridun tavil. Ve gerçekten senin bu anlamda yapmış olduğun bu yastığının sana tanımış olduğu zaman gerçekten ne kadar da uzun dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve dedi ki innema huvel leylu ven nehar. Ey adi dedi, o gece ile gündüzdür. Yani gece ile gündüz ayrılıncaya kadar demektir. Ki Sahih-i Bukhari ve Müslüm'ün aktardığı bir hadistir bu. Yine Ebu Davud 2059 nolu hadis olarak aktarıyor bunu. Yani sahabeden Adi bin Hatim bu ayet inince, ey iman edenler, Ramazan günleri siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yemenizde bir beis yoktur ayeti inmesine rağmen, indikten sonra bu sahabe ayeti kelime olarak doğrudan alıyor. Bakın bir tevili var ama tevilinde nedir? Tevilinde hatası, haklılığı vardır. Çünkü direkt ayetteki beyaz iplik ve siyah iplik kelimesini ne yapıyor? Bizzat o şekilde algılıyor. Bir beyaz ip alıyor, bir siyah ip alıyor ve yastığının altına koyuyor, kaldırıyor. Yan yana koyuyor, arasını ayıramadığı müddetçe yiyor. Yani neredeyse sabah güneşi doğuncaya kadar yiyordu bu sahabe. Ama buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da gülerek ona ne diyor? O diyor, o gece ile gündüzdür. Yani o siyah iplikle beyaz iplik gece ile gündüzdür. Ey adi diyor. Yani burada aslında o sahabe ne yapmış olmasına rağmen bir cihetle Allah'ın helalini o şekilde değiştirmesine rağmen ya da bizatihi haram işlemiş olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun tevhidini ne yapıyor kardeşler? Kabul ediyor. Ve ona açıklıyor. Diyor ki oradaki beyaz iplikten kasıt gündüzdür. Siyah iplikten kasıt da gecedir. Yani bu sahabe Fecr-i Sadık doğduktan sonrasına kadar yiyordu. Ki bu şekilde bir tevil sahibiydi. Ayeti ne yapmıştı? Ayeti yanlış algılamıştı. O yüzden de mazeret sahibi olarak görülmüştü. فَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ اَنَّ السَّحَابِي كَانَ يَسْتَمِرُّ فِي تَعَامِهِ اِلَى مَا بَعْدَ ظُهُورِ الْفَجْرِ السَّادِقِ. Ve diyor şüphe yok ki bu sahabe diyor üstad Fecr-i Sadık sonrasına kadar diyor ne yapardı? Hala yemek yemeye devam ediyordu. Neden? بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ الْخَاطِئِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Ayeti kerimeyi yanlış anlamasından dolayı hatalı bir algılama sonucunda bu hataya düşmüştü. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lemme allemehu ve beyyene lehul murad minel ayeh lem ye'murhu bil qada. Dikkat edin diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ayetin hakikatini anlattıktan sonra, öğrettikten sonra, ayetteki kastın ne olduğunu ona bildirdikten sonra ona orucunu kaza etmesini ne yapmadı? Emretmedi diyor. Ve azarahu li şubhati't tevil illati kanet inde. Ve diyor tevilinden dolayı o kişiyi ne yaptı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Geçerli tevilinden dolayı mazeret sahibi olarak gördü ve kazayı da ona emretmedi. Yani haram işliyorsun diye bir hükümde de bulunmadı. Çünkü bu sahabe ayeti yanlış anlamıştı. Yani tevil sahibiydi ki bizim bahsettiğimiz tevil de sonuçta üstadın başta dediği gibi lügat anlamı itibariyle, kelime itibariyle böyle bir yanlış anlamaya imkan veren böyle bir ayette olduğu gibi. Beyaz iplik, siyah iplik. Halbuki kasıt, beyaz iplikten kasıt gündüz, siyah iplikten kasıt gece. Ama o sahabe bunu bu şekilde tevil ediyor ve yanlış algılamasından dolayı yanlış sonuca çıkıyor. Bu şekilde Allah'ın muradını yanlış algılayanlar da geçerli mazeret sahibidirler. O sebepten dolayı onlar ne yapılamaz? Eğer bu ile bir sebepten dolayı kişinin küfrünü gerektiren bir amel işlemişlerse tekfir edilmezler. Ya da haram işlemişlerse had cezası kendilerine ne yapılmaz? Vurulmaz. Yani mükellef tutulmazlar diyelim. Ve an Esma binti Umeys ki aynı rivayetlerde Amis olarak da geçer. Esma binti Umeys isimli kadından aktarıldığı gibi galet dedi ki ya Resulallah kultu ya Resulallah dedim ki ey Allah'ın Resulü İnne Fatımete binti Ebi Hubeyş. Ebi Hubeyş'in kızı olan Fatıma istuhidat münzu keza ve keza. Yani şu zamanla şu zaman arasında affedersiniz normal bir kadın aylık dönemindeki hali kendisini bürüdü. Felem tusalli. Ve o diyor kılmadı. Namaz kılmadı. Yani ta şu zaman aralıklarında diyor Ebi Hubeyş'in kızı Fatıma ne yaptı? Hayız gördü. Ve Resulullah ve o zaman içerisinde de namazını diyor kılmadı. Fekale Resulullah, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki Subhanallah, haza mineşşeytan. Subhanallah dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, bu şeytandandır. litecise fi mirkinin fe izâ ra'eyti safraten fevkal mâ'i. Ve diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ondan gelen akıntıya dikkat çekerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani o akıntının üzerinde bir sarılık olmuş olması durumunda ne yapar diyor? Fel tagtesil, eğer ki bu böyle bir sarılık durumu söz konusu ise sonuç itibariyle bu hayız kanı değildir. Hayız kanı değildir, bu sadece bir akıntıdır ve bu şekilde ise diyor Resulullah ne yapar? Fel tagtesil lizzuhri vel asr, öğlen ve ikindi namazları için gusül alsın. Gaslen vahiden, yani tek bir gusül alsın, onunla öğlen ve ikindi yıkılsın. Ve tagtesil lil magribi vel isha, akşam ve namaz akşam ve yatsı namazları içinde bir gusül alsın. Akşam ve yatsıyı da onunla kılsın ve sabah namazı içinde bir gusül alsın. Ve tetavadda fi ma beyne zalik. Ve bu her namaz arasında da ne yapar? Bu şekilde sadece abdest alır diyor. Ki rivayet Sünen-i Ebu Davud'da geçmiş olan bir rivayet. Ve üstad diyor ki: "Ragme enne terkes salati min ekberil kebair." Dikkat edin diyor. Namazı terk etmek en büyük günahlardan daha büyük günah olmasına rağmen, "Kad dellet'in nusus ala kufri talikiha." Ve ayetler ve hadisler namazı terk edenin küfre girdiği hususunda açık bir delil olmuş olmasına rağmen, illa enne hazihil mer'ah lem yataluha şey'un min zalik. Namazı terk eden kişiye gereken hususlardan hiçbir tanesi bu kadına ne yapmamıştır? Uygulanmamıştır. Neden? Çünkü bu kadın bilmiyordu. Ve üstad diyor ki, bel lem tu'mer bi i'adeti ma taraketuhu mine salavat. Bilakis diyor, terk etmiş olduğu namazların kazasını da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hiçbir şekilde kendisinden istemedi. Ve zalike enneha kanet ta'taqidu enne men kanet fi misli halatiha tasqutu anha's salah. Çünkü o kadın kendi durumunda olan kadınlardan namazın düştüğünü zannediyordu. Yani hayız kanı değil de hastalık kanı durumunda da namazın düştüğünü ne yapıyordu? Zannediyordu. Böyle bir zannı vardı, yanlış algılaması vardı. O yüzden namazı terk eden kişi safında değerlendirilmedi. Halbuki namazı terk etmenin küfür olduğu diyor ortada iken, namazın terkinin günahlardan daha büyük bir günah olmuş olması gerçeğine rağmen. Ve diyor işte bu anlamda kendisine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hitabı ulaşıncaya kadar da kılmadığı hususlardan dolayı mazeret sahibi ne yapmıştır? Kabul edilmiştir. Ve yine üstad diyor ki, ve an Eslem Ebi İmran. Eslem Ebi İmran'dan kâle, dedi ki, gazavne minel medine nuridul Konstantiniyye. Yani İmran'ın babası Eslem diyor ki, biz Medine'den yola çıktık ve İstanbul'un fethi için ne yaptık? İstanbul'un fethi için sefere çıktık. Ve alel cema'a Abdurrahman İbni Halid İbni Velid. Ve bizim bulunmuş olduğumuz topluluğun içerisinde Abdurrahman İbni Halid İbni Velid de vardı. Ve Rumu mulsiku zuhurihim bihaitil Medine. Ve diyor, Rumlar ne yapmışlar? Sırtlarını şehrin duvarlarına dayamış bir şekilde bekliyorlardı. فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوْ فَقَالَ النَّاسِ مَهْ مَهْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَ. Ve diyor, Rumlar sırtlarını tam şehrin surlarına dayadıkları esnada Müslümanlarından bir tanesi ne yaptı? Kendisini düşmanın içerisine attı. Düşmanın içerisine atıldı ve insanlardan bazıları dedi ki, yazık yazık dediler. Dur dediler, yazık. La ilahe illallah dediler. Kendi kendisini tehlikeye atıyor. Dikkat edin. Kendi kendisini tehlikeye atıyor dediler. Fekale Ebu Eyyub. Bunun üzerine Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh dedi ki, sahabeden bu Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki, innema nuzilet hazihil ayetu fina ma'şaral ensar. Dikkat edin diyor. Bu ayet biz ensarlıların içerisinde indi diyor. Yani ensarlılar için indi. Bu ayetin iniş sebebi biz ensarız diyor Ebu Eyyub el-Ensari. Lemma nasarallahu nebiyye ve azharal İslam. Ne zaman ki diyor Allah tebareke ve teala peygamberine yardım etti. Artık İslam galip geldi. Yani İslam bütün Arabistan Yarımadası'na yayıldı. İslam artık hakim oldu. Biz dedik ki ya Resulallah, kendi kendimize dedik ki helumme nuqimu fi emvalina ve nuslihuha. Artık biz dediler biraz da malımızla, dünyalığımızla uğraşsak ve artık biraz da bağımızla, bahçemizle uğraşsak, onları biraz da düzene koysak. Yani artık Allahu Teala dinini tamamladı. Artık Allahu Teala dinini hakim kıldı. Artık öyle habire cihat ya da habire savaş korkusu da yok. Allah ya Resul de yardım etti. İslam hakim geldi. Dolayısıyla biz artık dünyalığımıza dönelim. Yani biraz cihattan geri duralım dedik. Ve bunun üzerine diyor Allahu Teala ayetini indirdi, dedi ki: "Ve enfiku fi sabilillahi ve la tulqu bi eydikum ila tehlike." Allah yolunda ne yapın? İnfak edin ve kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Ve ne diyor Ebu Eyyub el-Ensari? "Fel ilqa'u bi eydina ila tehlike en nuqima fi amvalina ve nuslihuha ve nad'al jihad." Bizim diyor kendi kendimizi tehlikeye atmamız, ayetteki kasıt diyor, malımızla uğraşmak, malımızın ıslahıyla uğraşırken cihadı bırakmaktı diyor. Yani Allahu Teala cihadı bırakır da dünyalıkla uğraşırsanız kendi kendinize tehlikeye atmış olursunuz dedi diyor. Ve Ebu Eyyub el-Ensari oradaki insanların bu ayeti yanlış algılamalarını ne yaptı kardeşler? Düzeltti. Çünkü oradaki insanlar kendisini cihad ortamında, savaşta kafirler topluluğu içerisinde atan ve yiğitçe savaşan o kimse için kendi kendisine yazık etti ve ne yaptı? Kendi kendisini tehlikeye attı diye kınadılar. Ve Ebu Eyyub el-Ensari ne yapıyor? Bu ayeti bu şekilde açıklıyor. Yanlış algıladıklarını, yanlış bir çıkarım sahibi olduklarını onlara bildiriyor. Ki bu rivayet yine 2193 no'lu hadis olarak Ebu Davud'da aktarılıyor. Üstad diyor ki fennasu teavvelul aye ve hamaluha hata ala men yengamis bi mufradihi fi sufufi cundil müşrikin. Ve insanlar diyor bu ayeti tevil ettiler ve hatalı bir şekilde kendisini düşman safları içerisinde atan kimse için kullandılar ve ayeti bu şekilde tevil ettiler diyor. Ve haza ma'nahu ennehum harramu halatan meşru'a binaen ala fehmihim ve tevilihim el hatiin lin nas. Dikkat edin diyor. Yani bu olay aslında o kadar basit olan bir husus değil. Bunlar diyor aslen helal olan bir şeyi haram kılmışlardı. Yani bir kimse sonuç itibariyle kendisini düşmanların içerisine tek başına atarken bu Allah'ın dininde caiz iken, helal iken, hatta yapılmış olması gereken bir şey iken onlar diyor ayeti yanlış tevil ettikleri için bunu haram kıldılar. O kendi kendisini tehlikeye attı, yazık etti dediler. Yani nedendi diyor? Çünkü onlar ayeti yanlış bir şekilde tevil edip yanlış bir şekilde algıladılar. Beynema Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh yusahhihu lehum fehmehum el-khati' lil-aye. Ve diyor ne yaptı sahabeden Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh onların ayeti yanlış anlamalarını ne yaptı? Yanlış anlamalarını düzeltti. Ve enneha lem temzil fil ma'na allazi aradu ve innema nuzilet fi men yuqimu fi malihi ve yenşagilu bihi ve bitenmiyetihi anil cihadi fi sebilillah. Ya diyor Ebu Eyyub el-Ensari onları açıklayarak bu ayetin dünyalıklara meyleden, dünyayla meyleden ve bu şekilde cihattan geri duranlar için kendi kendinize tehlikeye atmayın diye indiğini ne yaptı? Onlara açıkladı ve onlara bu işin haram olmadığını, helal olduğunu ne yaptı? Bildirdi diyor. Ve burada da ne yaptı? Açık bir şekilde tevili, hatalı bir tevili onlar görüş olarak benimsemelerine rağmen bu ayetin lafzından böyle bir şeye çıkıp bu şekilde bir yanlış algılama sahibi oldukları için siz Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram mı kıldınız ya da nasıl böyle bir şey yaparsınız diye herhangi bir şekilde suçlamaya ne yapmadılar? Maruz kalmadılar çünkü tevil sahibiydiler. Yanlış algıladılar. Bu da nedir? Mazerettir. Bir kimsenin Allah'ın emrini yanlış anlaması ve algılaması, hatalı bir tevil sahibi olmuş olması mazereti ne yapar? Mazeretinin kabul olmasını gerektirir. Ve yine üstad diyor ki evet bir dakika, bir saati geçti Allah-u Alem. Bir rivayet daha alalım inşallah kardeşler. Alalım mı, bırakalım mı? Neyse, bir iki rivayet daha alabilirsek alalım. Alalım, iki tane hadisimiz var. O iki tane hadisimizi, rivayetimizi kısa kısa alalım inşallah. Sonra üstad tebliğe geçecek. Özellikle dersin başında söylediğim hangi tür tevilin geçerli olduğu, hangi tür tevilin geçerli olmadığı hususunda bir açıklama yapacak. Onu da Allah nasip ederse haftaya derse başlarken küçük bir başlık olarak bir sonraki maddeye geçmeden işleriz. Evet, bu konuyu bu şekilde iki rivayetle burada ne yapalım, aktaralım ve bitirelim inşallah. Ve üstad diyor ki ve kezalike lemma teevvele ba'dun nas kavlehu teala aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle izehtedeytum. Maide suresinin 105. ayetinde kardeşler, Maide suresinin 105. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Aleyküm enfusekum. Ey iman edinler, siz kendinize bakın. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Eğer siz gerçekten hidayete ulaşmış kimseler iseniz, hiç kimse, yani sapıtmış olan kimseler size zarar veremezler. Ve bazı insanlar diyor, ve vada'uha fi gayri mevdu'iha وَرَأَوْ فِيهَا دَل۪يلًا عَلَى اَعْتِزَالِ النَّاسِ وَعَدَمِ الْاِشْتِغَالِ بِالْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَعَنِ الْمُنْكَرِ. Bazıları bu ayeti aldılar ve bu ayeti taşınmaması gereken bir yere taşıdılar. Algılanmaması gereken bir şekilde algıladılar. Ne dediler? Hani Allah-u Teala buyuruyor ya, عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Ey müminler, sizin üzerinize düşen sizsiniz. Siz kendinize bakın. Eğer siz gerçekten hidayete ermiş kimseler iseniz, sapmış olanlar size zarar veremez ayetinden kalktılar. Dediler ki emri bil maruf nehyi anil münkere gerek yok. Ve yine dediler ki insanlardan uzaklaşabiliriz. İnsanlardan ele tek çekebiliriz. Çünkü Allah ne diyor? Siz kendinize bakın diyor. Yani eğer siz doğrular iseniz başkasının size zararı olmaz diyor. Dolayısıyla emri bil maruf nehyi anil münkere gerek yok diye bir yanlış algılamaya gitti diyor bazıları. Kale Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh ne dedi? Ba'de en hamidallah ve esna aleyh. Allah-u Teala'ya hamd ettikten sonra, Allah-u Teala'yı övdükten sonra Hazreti Ebu Bekir bakın dedi ki ya eyyühennaz, ey insanlar, innekum tekra'une hazihil ayah, siz bu ayeti okuyorsunuz. وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْدُعِهَا. Fakat siz o ayeti olması gereken yerin alıp başka bir yere taşıyorsunuz. Siz o ayetten algılamamanız gereken bir şeyi çıkartıyorsunuz. Yani yanlış algılıyorsunuz. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Siz hidayete ermiş iseniz sapmışlar size zarar veremez ayeti. Ne diyor Hazreti Ebubekir? Ve innema semi'nen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselam şu şekilde dinlerken, şu şekilde söylerken işittik. İnnen nase izâ ra'evuz zalim felem ye'huzû alâ yedeyhi evşeke en ye'ummehumullahu bi'ikab. Hazreti Ebubekir Sıddık diyor ki siz diyorsunuz ki bu ayeti alıp biz insanlardan bazı diğerlerini ele tek çekelim, biz kendimiz doğru olursak onlar bize zarar veremez diye bu ayeti yanlış algılıyorsunuz. Halbuki biz peygamberden diyor şunu duyduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki insanlar eğer zalimi görürler de zalimin elinden tutmazlar ise Allah-u Teala'nın azabının hepsini kavraması yakındır. Yani insanlar zalimi gördükleri halde eğer zalimin zulmüne engel olmazlarsa, onun zulmünden dolayı onun elini tutmazlar ise diyor Resulullah, evşeke eyye ummehumullahu bi ekab. Allah-u Teala'nın azabının onların hepsini sarması beklenir. Yani siz net anlıyorsunuz. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Ve inni semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ve diyor ben, yine ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. Ma min kavmin yu'melu fihim bil maasi thumma yaqdiruna ala ay yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushaka ay ya'ummahumullahu minhu bi iqab. Ve yine Hazreti Ebubekir Sıddık diyor ki ben Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı da şöyle derken yine işittim. Eğer insanların içerisinde günah işlenir de İnsanlar güç yetirdikleri halde onu değiştirmezlerse, ondan ele tek çekerlerse ve onu değiştirmeyecek olurlar ise Allah-u Teala'nın azabı hepsini birden yakalar. Dikkat edin, siz diyor bu ayeti ne yaptınız? Yanlış anladınız. Yani o insanlar emir bil marufu, nehyanın münkeri bu şekilde iptali gerektiren bir tevhile gitmelerine rağmen ne yapılmadı? Kınanmadılar. Çünkü onlar, siz kendinize bakın ayetinden dolayı kalkıp ne yaptılar? Böyle bir tevhile gittiler ve bu tevhillerinde de ne yaptılar? Hata etmiş olsalar dahi mazeret sahibi kabul edildiler. Ve diyor ki yine وَنَحْوَ ذَٰلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ عَنْ تَلْقْ اِبْنِ حُبَيْبِ. Ve yine başka bir rivayet ki Bukhari'nin Edeb-i Müfret isimli diğer hadis kitabında aktarmış olduğu rivayette Talk İbni Hübeyb'den gelen rivayet. Talk İbni Hübeyb diyor ki Kuntu eşedden nasi tekziben bir şefa'a. Ben kıyamet günü şefaati inkar edenlerin en ileri gelenlerindendim diyor bu Talk. Tabi onun ileri gelenlerinden. Şefaati kabul etmeyenlerdendim. Feseeltu Cabiran. Ben diyor Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'la karşılaştım ve ona sordum. Fekale dedi ki ya Tulayık, ey Talkçık, ey ki buradaki Tulayık yani bir sevimli bir ifade anlamında, yani ey oğul, ey oğulcuğum ifadesi gibi. Bu da isminden böyle bir hitapla Cabir radıyallahu anh ona seslenerek diyor ki ya Tulayık, ey Talk, semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ey Resulullah Aleyhissalatu vesselam ben şöyle derken işittim. Yahrucune minen nari ba'de duhul. Onlar ateşe girdikten sonra çıkacaklar. Ve nahnu nakra ellezî takra. Ve bunun üzerine Cabir İbn Abdullah ona diyor ki ey Talk, senin okuduğunu biz de okuyoruz. Senin okuduğunu biz de okuyoruz. Yani bu Talk İbn Hübeyb tabiundan bu kişi bazı ayetlerde normalde müşrikler için kullanılan, ki şefaat isimli 9-10 sefer bir çalışmamız vardı, yani bir işlememiz vardı, oraya tekrar dönerseniz hatırlayan kardeşler de hatırlarlar. Oradaki şefaati işlemiş olduğumuz hususta Kur'an'daki şefaati ikiye ayırmıştık ve iki çeşit şefaat var demiştik. Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın tamamen reddettiği ve şirk olarak isimlendirmiş olduğu şefaat türü, ki bu müşriklerin şefaat algılayışı. İkincisi ise hak olan şefaat algılayışı demiştik. Ama bu kişi bazılarının düştüğü hataya düşüp ne yaptı? O müşriklerin algıladığı şefaat algılayışını reddeden ayetleri alıp sonuç itibariyle şefaati reddettiğini söyledi. Ama diyor daha sonra ben diyor Cabir'den sorum. Cabir dedi ki ben peygamberi duydum. Onlar ateşe girdikten sonra çıkarlar dedi. Ve yine İmam Ahmed'in aktardığı başka bir rivayette diyor ki فَاِنَّ الَّذ۪ي قَرَأْتَ اَهْلُهَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ. Ey Talk dedi, senin o okumuş olduğun kişiler, yani hiç şefaat söz konusu olmayan kişiler, onlar müşriklerdir. وَلَاكِنْ قَوْمٌ اَصَابُوا ذُنُوبًا فَعُذِّبُوا بِهَا ثُمَّ اُخْرِجُوا. Fakat günahlara düşenler ve günahlarından dolayı azap görenler, sonra da çıkartılanlar, bunlar için şefaat vardır diyor. Ve Cabir İbni Abdullah onlara ne yapıyor? Bu şekilde açıklıyor ki Edeb-ül Müfret'e sahih olarak aktarılmış olduğu şekliyle. Ve diyor Üstad فَتَلْقْ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَمَعَ ذَٰلِكِ كَانَ يُكَذِّبُ بِالشَّفَاعَ رَغْمَ ثُبُوتِهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَأَوِّلًا بَعْدَ نُصُوصِ الْكِتَابِ الَّتِي نَزَلَتْ وَقِيلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ فَحَمَلَهَا مُتَأَوِّلًا عَلَى عُصَاهِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَى أَنْ صَحَّهَا لَهُ خَطَأَهُ جَابِرْ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Üstad diyor ki dikkat edin, Talk İbni Hübeyb tabi onun büyüklerinden olmasına rağmen o şefaati yalanlıyordu. Yani şefaate inanmıyordu. Halbuki şefaat kitapta ve sünnette vardı. Dolayısıyla kitapta ve sünnette var olan bir şeyin inkarı bu anlamda küfürdür diyor. Ki kendisi başka bir yerde bunu küfür olarak ifade ediyor. Ve diyor ki ama Talk tevil sahibiydi. O bazı ayetlerdeki o gün şefaat yoktur ayeti gibi bazı ayetleri, müşrikler için inmiş olan ayetleri yanlış algıladı. Ayeti tevil ettiği için sonuçta mazur kabul edildi. Ta ki Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh ona doğru olanı öğretinceye kadar. Ve bu şekilde olduğundan dolayı da mazeret sahibi kılındı ve küfürle diyor itham edilmedi. Ona Cabir İbni Abdullah sen kafirsin, sen şöylesin, sen böylesin demedi. İmana dön demedi. Tam tersine ona ne yaptı? Açıklayıverdi. Çünkü o tevil sahibi idi. Evet kardeşler, dersi inşallah bugün de burada bitiriyoruz. Bir sonraki haftaya Allah nasip ederse üstadın tevil hususundaki küçük bir tembihini nasip olur da işleyecek olduktan sonra küfrün, yani bir kimsenin küfre düşmesi durumunda tekfirine engel olan sebeplerden üçüncüsü olan hadasetu ahdihi bil küfr ya da hadasetu ahdin bil küfr, İslam'a yeni girmiş olan kimsenin işlediği küfürde mazur olmuş olması durumları, inşallah onu üçüncü madde olarak işleyecek. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Dinlemiş olmanızdan, dinlerken göstermiş olduğunuz ihtimamdan dolayı da Allah-u Teala sizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.